jak Buduszama celebruję muzykę jak tam, tam ten rytm wybijam. Da ci to przyjemność jak na plaży parawan. Podnieś się, wstań, zatańcz ten stan. Dla biednych i bogatych ja to mam. Live komiku ma tym, ja to dam. Bo plan mam, to jest hardcore. Raga plus hip-hop, normalnie show. Kolejny rok mojej zwykłej egzystencji. Jeden producent i jeden MC. Nie ma finału, to jeszcze nie puenta. Wielce reprezentant, brudne południe. Muzyka jak scratch na płycie ręka. Kruszy kajdany i rozrywa pęta. Ludziom do szczęścia jest tak potrzebna, potrzebna. Muzyka, muzyka. Śmierć jest tam, gdzie kończy się muzyka. On i ja na ścieżkach życia. Jeden producent i jeden EMC. Tego pragnę i nic nie chcę więcej. Życie jest tam, gdzie pulsuje muzyka. Umiera tam, gdzie martwa cisza. Jeden producent i jeden EMC. Tego pragnę i nic nie chcę więcej. Śmierć jest tam, gdzie kończy się muzyka. On i ja na ścieżkach życia. Jeden producent i jeden EMC. Tego pragnę i nic nie chcę więcej. Życie jest tam, gdzie pulsuje muzyka. Umiera tam, gdzie martwa cisza. Jeden producent i jeden EMC. Tego pragnę i nic nie chcę więcej. Śmierć jest tam, gdzie pulsuje muzyka. On i ja na ścieżkach życia. Jeden producent i jeden EMC. Normalna młodzież, a nie szlam. Egze ze mną to mój kompan. Chodź ze mną, nie zamieniaj się w ekran. Siłę słabym dam, bo płomień sobie mam. Muzyka puka do nieotwartych bram. Poznałem co to Ink, co to Young. Jak jeden człowiek, co w sobie to miał. Mógł wziąć dla siebie, ale innym dał. To smutne jest, ale los tak chciał. Zabił na koncercie go szaleńca strzał. Muzyka w sobie sekrety ma. Jak nieodkryta nigdy tajemnica. Jak ja lub ty, lub ty plus ja. To coś co w nas od pierwszego dnia. Śmierć jest tam, gdzie kończy się muzyka. On i ja na ścieżkach życia. Jeden producent i jeden EMC. Życie jest tam, gdzie pulsuje muzyka. Umiera tam, gdzie martwa cisza. Jeden producent i jeden EMC. Śmierć jest tam, gdzie kończy się muzyka. On i ja na ścieżkach życia. Jeden producent i jeden EMC. Tego pragnę i nic nie chcę więcej. Życie jest tam, gdzie pulsuje muzyka. Umiera tam, gdzie martwa cisza. Jeden producent i jeden EMC.